Bununla birlikte eğitim sektörünün birçok kademesinde uzun yıllarını geçirmiş birisi olarak halen geleceğe ilişkin güzel umutlar taşıdığımı belirtmek isterim. Görev yaptığım yıllarda birçok örneğini yakından gördüğüm gibi bugün de ülkemizin her bir köşesinde, birçok okul ve kurumda başarı öyküleri olan nice meslektaşlarımızın olduğunu biliyorum. Onların sayesinde ülkemizin geleceği için güzel duygular besliyoruz. Basından ve eğitimle ilgili yayınlardan izleyebildiğim kadarıyla, ülkemiz içinde olduğu kadar kalkınmış ülkelerin açtığı birçok projelerde yer alıp başarı sağlamış meslektaşlarımın olduğunu duyunca geleceğe dair bu ümitlerimiz bizleri daha da mutlu etmektedir.